Biarritzeko eragileak mobilizatzen dira eskuara ikastetxetik plazara edatzeko. Kalitatezko aktivitateak urridik edo presio merkean. Informazio guziak ubebikoitza.euskara.magatikia.biarritz.eu edo euskara.biarritz.fr. Paz opor. Oporretan ere, euskaraz bizi nahi dugulako. Euskara gaitasuna giria edo egaren eskuratzeko probak maiatzaren 24ean Baionako Errobi Bazterreko fakultatean. Izen emaiteko azken epea apirilaren 25a. EEP-ren interneteko ubebikoitza.mintzaida.fr gunean berean izen emaite horria bete. Baldintzak 2014ean 17 urte betetzea eta iparaldean sortu bizi edo lan egitea. Izen emaite saria 18€. Eskolaren erakunde publikoa, Platanoen ibilbidea, bia, 64.100, Baiona. Eta zazpiek eta berroita sei dira Goizberrin Euskal Irratietan gurekin izanen dugu laster. Garazi Cristobal bera medikua da, alkoholismoa zarituko gira, baklofen erremedioa onartu du edo baimendu du Frantziak alkoholismoaren ein batean sendatzeko, zeinetan egokia da erremedio hori, laster aipatuko dugu gure gomitarekin 8:05 tatik aintzina. Baina mementuko lotuko gira, beste gomita tarte bati eta atzo badakizue, aipatu zela beraz Espainiako Kongresuan Kataluniako kontsulta baimentzeko proposamena eta preseski izan dira nola jan eztabaidak, hola deitzen hori baditugu eta behatzera botaia izan da bozka proposamen hori hortaz hitz egiteko. Aritz Galarraga kazetari eta rakasla gurekin dugu, egunon zuri. Egunon, zer moduz? Ongi, ongi, eta segitzen dugu, beraz, aipatuz gai hori zurekin, zu, beraz, Kataluniari interesatu, Katalunian bertan zira momentuan berean. Bai. Jakitekoa, beraz, ezkoa eman dela, PP eta PSOEren bozkekin funtsian, ez da sorpresa bat, ala ere, zergatik esker hori egitera joan dira, erantzuna entzinetik jakinda. Bai, egia da eskaera edo barkatu erantzuna aurreti jakinda, ba zentzu handirik ere ez duela pentsa dezakela batek, ez? Ara joatea, ba ezkoa izango zela jakinda, baina kontuan hartu behar da, ba Kataluniako gobernuak eta oro har Kataluniako gizartearen gehiengoak, ba bide legal guztiak erre nahi dituela nolabait kontsulta egiteko, eta atzokoa ba kontsideratzen zen ba modu legal bat kontsulta hori egin alizateko. Erantzuna noski ez zen sorpresa izan, aurretik ikusitako ezezko eta gainera ezezko borobila izan zen, baina kontuan hartu behar da ba bide legal guzti horiek erretzeko prozesuan ba atzokoa beste pausu bat gehiago izan zela. Bide legalak beraz erretzea eta kup alderdiak aldiz, zuen bide hori hartu nahi abstenitu zen Katalunian burutu zen bozkan, erranez, etzela Espainiari eskubiderik galdetzerik, jarrera egokia iruditzen zaizu, zuri, Ariz Galarraga? Bai, azken batean, bueno, kup alderdiak ba, etzuen nahi izan atzoko antzezpenean nolabait parte hartu ez da. Jakinik ba, ezkoa garbi erantzuna izango zela, etzuen antzezpen horretatik parte hartu nahi izan. Baina, bueno, kontuan izan da, ba, prozesu hau gehiengo politikoak hemen Katalunian nola eraman nahi duen aurrera, ba logikoa zen atzo egin zena egitea eta atzoko debatean ba parte hartzea, ez? Naiz, bueno, emaitza ba guztiok aurretik jakinekoa izan, eh? Kanpotik ikusitala ere, egituzu logikoa gertzen dela, hor badira adibide batzu, adibidez Rajoyek egiten dolarik, beraz, Rajoyek egiten dolarik, bai, elkerrizketarako idekia naiz edo prest naiz, sakelako telefono atera, eta Izkierda Plural taldeko leduna, beraz, joan Koskubielaren diskurtsuaren denboran zehar telefonatzen egonda, erantzun bezala, antzezpen bat, funtsian, zen besterik antzerki baterat urbildu dira politikariak hor. Bai, eta zuk aipatzen duzun, ba, Rajoy presidentearen elkarrizketarako gomita hori, ba, antzezpen horren parte, eta gainera parte ez oso sinesgarri bat izan zen. Hau da, inor gutxik, benetan sinetsi zion atzo Rajoy presidenteari, benetan, zera, elkarrizketarako ba, borondatea duenik, edo orduan diskursuaren parte izan zen bere eskaintza hori, baina inor gutxik sinetsi zion. Izan ere, atzokoa, elkarrizketaren aurkako beste erakustaldi bat izan da, hau da, atzokoa beste erakustaldi bat izan zen, Espainiako gobernuak eta akaso Espainiako alderdi nagusiek, PSOEk ere bai, ez dutela benetan Kataluniako afera honi ez diote irtenbide politiko bat eman nahi, eta atzokoa horren beste erakustaldi garbi bat izan zen, batez ere gobernuaren partetik. Eta pixka bat horretarazten du azkenean garai batez, EAJ alderdiko Ibarretxe buru, afraldi bat bildu zuen Euskadirentzat egindako galdezketan, aldaketarik ez da gertatu geroztik? Bai, atzokoa, adibidez, Ibarretxeren plana deitu zen horren antzezpen oso atzekoa izan zen, baina ikuste diferentzia handi batekin, eta ez dakite aldaketa benetan, esan nahi dut, Madrildik datorren, edo gehiago Kataluniako partiduetatik, edo Kataluniatik bertatik, ez? Hau da, Ibarretxeren plana Madrilgo Kongresuan aurkeztu zenean, eta ezezko borobila jaso zuenean, hor bukatu zen nolabait Euskal Herritik hasi zen bidea, ez? Aldiz, atzokoa eta hori katalanek oso garbi esan zuten baiatzo, arratsalde osoan eta gauean, atzokoa etzen inondik inore azken puntu bat izan, baizik eta izatekotan puntu eta aparte bat, eh? Nolabait katalanek abiatu duten bide horretan puntu edo tramite bat gehiago izan zen, baina inondik inora ere ez bukaera eta izan ere gaurtik aurrera berdin jarraituko dute lanean, kontsulta hori egin alizateko, orain ez nolabait Madrilgo legediaren baitan, baizik eta beste bide batzuk hautatuta bide propioak kasu honetan. Egan duzu zelantzen ez zuela emaiten funtsian Kataluniak egin nahi duen beraz galdeketa hori. Urrengo pausoak zen izanen dira aipatu zen Kataluniak gisak funtzionatzeko beraz tresnak hartuko zituztela ere bai alde batzuetatik? Bai, hori da. Atzo nolabait bukatu zen estatuarekin akordio bitartez lortutako kontsulta bat egiteko aukera. Hau da, atzo nolabait estatuaren atea itxi egin zuten, Madrilgo gobernariek itxi egin zuten, eta gaur irekiko da segurazki Kataluniako bidea esan dezagun, ez? Atzo alde biko elkarrizketak erabat moztu ziren ere ustean, eta gaurtik aurrera katalanak hasiko dira lanean, legedi katalanaren baita nolabait kontsulta lege bat aurrera ateratzeko. Eta beraz, aurrengo hilabetetarako asmoa da kontsulta lege hori ateratzea, eta azaroaren 9an aurre ikusita dagoen bezala kontsulta egin alizatea, baina kasu honetan Kataluniako legediaren baitako zera baten bitartez, ez? Orduan atzo itxi zen nolabait Madrilgo bidea, elkarrizketarako bidea, eta gaurtik aurrera hasiko da Kataluniako bidea, eta alde bakarreko bidea aurre ikusten da hemendik aurrera. Aritz Galarraga beraz entzuten ginuen eta zuzenean hemen Kataluniatik, Bartzelonatik, sorpresarik gabe jan bezalat Kataluniako kontsulta baimentzeko proposamena. Atzera bota du Espainiako kongresuak, mil esker gurekin egoniko izuntan. Mil esker zuei, ongi izan. Zure. Eskubaloinean larun bat aratxean jokatuko da Euskal Derbia Nazional hiru mailan gizonetan, atarratzeko ziberok irisari errezibituko du. Partida horren jasta bat ukanen dugu ostegun juntako jokoz kanpon, Frank Errezarret eta Xantiana Etxebest ziberokoak etxean hariko dira siberoko botzatik, parian irisartarrak, Beñat Larramendi presidenta eta Filipe Oxandabaratz kapitaina. Galderak mailez igorri ostegun atxaldeko berantenaz jokoz kanpoa bildua euskal irratiak puntu inforat edo zuzenean deitu 0-bost berrogoite meretzi, hogoita sortzi, hogoita bederatzi, lautanoita zazpirat. Jokoz kanpo kirolen bizitzeko beste manera bat euskal irratietan ostegunez aratxiko zazpi orenetan. Hitza ditza, euskarazko diktaketa. Euskara idatziaren sustatzeko bederatziaren hitza ditza saioa helduden apirilaren 12an iraganen da, goizeko 9:30tik aintzina, Baionako Gaztelugarriko IUTen. Izen emateko fitxa betetzeko, sarean sar eta hitzaditza.com helbidea jo. Edo 0-bost, bost bederatzi, bederatzi hiru, bi, bost, bi, bost, telefona zenbakira, dei ezazu. Itzordua dugu, itzordua duzte, itzordua duzte, itzordua duzte. Itzaditza, ekek, aekarekin antolatua. Zazpiak eta berrogeita ma bost dira Euskal Irratietan gomitaren tarteari lotzen gira. Noizberriko gomita laster zuzenean. zure galdera edo harra egin Facebook edo Twitterren bidez edo telefono 05